mfanye kiigizo chako ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wataka lipi? Kwani haliyesemwa na dini? Wewe unaloona kwamba kuna jambo wewe unataka kulifanya, dini haijasema ukaunda utaratibu, ni lipi? Waona kwamba hili mtalikosa kwenye dini, ndio maana mimi nikatafuta utaratibu wangu mwingine. Jambo gani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دوك زانغو إسلام نكوسيني كمشا الله سبحانه وتعالى فمجا نكوسي نفسيان قلو يتقوى الله. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك فيتو أمباب أمي في أبيان دانيا قرآن لنفس katika surati ash-shams amelia pia jua, wash-shamsi wa duhaha kadha, pia al-qamar aka pia al-layl. Katika vitu alivyoapa, katika viapo ambavyo ameapa, akalia pia pia akaia pia pia nafsi, akasema wa nafsin wa ma sawaha, na kwa kila nafsi, wa ma sawaha, na kwa yule aliyoiumba. Katika tafsiri mbili, kwa maana ma wakikusudia imewekwa mahala pa man, au kama wataifanya kwamba ni ma masdaria itakuwa wa nafsi wa ma sawaha, na kwa kila nafsi na kuumbwa kwake hiyo nafsi. Fa alhamaha fujuraha, Allah subhanahu wa ta'ala akaifahamisha nafsi hiyo fujuraha, maovu yake, fujuraha, shari zake, watakwaha, na khairi zake. Kama kala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika tafsiri anavyosema: bayyana laha alkhaira washar, Allah subhanahu wa ta'ala akabainishia nafsi hiyo khairi na shari. Jawabu la kiapo ni lipi? Allah anasema qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu. Man yule ambaye, zakkaha, ameitakasa nafsi hiyo. Ay man za, au man zakka Allahu nafsaha, au amefaulu yule ambaye Allah ameitakasa nafsi yake. Wa qad khaba, na amekhasiri na kuangukia mahala pabaya na kupata khasara. man dassaha, yule aliyeiviza nafsi yake akaitia kwenye maasi na akaitia kwenye giza akaiangamiza. Jambo hili likajulisha kwamba mwanadamu anatakiwa afanye mambo ambayo yataitakasa nafsi yake katika huu ulimwengu, na yaepuke yale ambayo yataiangamiza nafsi yake. Ibadallah, ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea kuitakasa nafsi ni at-tauhid. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, wakati alipomtuma Mu'adh kwenda Yaman kufanya da'wa peke yake, akamwambia innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab, hakika wewe unawaendea watu katika ahli al-kitabi, falyakun awwal ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah, na liwe la kwanza katika yale ambayo utawalingania wao kukubali katika Uislamu ni wampwekeshe Allah, hilo ndio lile la kwanza. Hiwe la ilaha illa Allah ndiyo jambo la kwanza. Kwa nini anamuamrisha Muadh katika da'wa aanze na la ilaha illa Allah, tauhidi? Kwa sababu mwenye kuitamka kalima hii aliman biha au maanaha, akafahamu maana yake, aliman bimuktadaha, na akafanyia kazi yale yaliyobebwa na tamko hili, mtu huyo atakuwa ameitakasa nafsi yake. Na ushahidi ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowasema vibaya washirikina kwa sababu wameikataa la ilaha illa Allah, wakashindwa kuzitakasa nafsi zao. Yaqulu Allahu ta'ala wa wailun lilmushrikin, na adhabu kali itawapata washirikina, alladhina la yu'tuna az-zakah, ambao hawakutamka la ilaha illa Allah, kwa tafsiri ya Ibn Abbas, la yu'tuna az-zakah, ambao hawakujitakasa, hawakuzitakasa nafsi zao. Yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhuma alladhina la yaquluna la ilaha illa Allah, wale ambao hawatamki la ilaha illa Allah, wameshindwa kuzitakasa nafsi, adhabu kali itawapata watu hawa siku ya kiyama. Wa hum bil akhirati hum kafirun, na wao wanaikanusha akhira, itawapata adhabu siku ya kiyama. Kwa hiyo alivyosema watu hao ni wale ambao hawasemi la ilaha illa Allah, akasema wa hiya tazkiyatun nafsi, na hiyo la ilaha illa Allah ndio kitakaso cha nafsi. Nafsi zinatakasika kwa kukubali kwamba Allah yuko peke yake, hana mshirika, na mtu akafanyia kazi yaliyobebwa na tamko hili. Ndugu zangu wa Islam, maana hii ya kwamba la ilaha illa Allah ndio kitakaso cha nafsi ndiyo maana ambayo inatajwa katika aya hii, inayotajwa na wanawachuoni wakisema kwamba ndiyo tafsiri iliyotolewa na wengi katika wanawachuoni wa as-salaf. Yaqulu Ibn al-Qayyim, dhalika al-alim al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Qayyim anasema akitaja tafsiri ya aya hii, alladhina la yu'tuna az-zakah, akasema qala aktharu al-mufassirin, wamesema wengi katika wanawachuoni wa tafsiri, min as-salaf wa man ba'dahu, katika as-salaf na wale waliokuja baada yao, wanasema hiya at-tauhid, maana yake hapo la yutuna az-zakah ay at-tauhid ay la ilaha illa Allah, hawatamki watu hao la ilaha illa Allah, wal iman alladhi bihi yazku alqalb, na hawana imani ambayo kwa imani hiyo yazku alqalbu, moyo unatakasika kwa imani ya dini. Watu wengi mioyo yao ina uchafu kwa sababu wana shirki katika nafsi zao, lakini at-tauhid ni sababu ya kuutakasa moyo wa Muislamu, na ndiyo sababu ya kutakasa mioyo ya viumbe. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala, wale wote ambao watakufa na ushirikina, amewaharamishia pepo kwa sababu nafsi zao ni mbaya. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mambo yalivyo, man yushrik billah, yeyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwa hakika Allah ameharamisha juu yake pepo mtu huyo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalimu hakuna wa kuwanusuru, hawatapata wa kuwanusuru siku ya kiyama, kwa sababu wamekufa wakiwa katika shirki. Wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ndugu zangu Waislamu, jambo ni kubwa, watu kufa hali ya kuwa si Waislamu, wakafa hali ya kuwa nafsi zao haijatakasika na shirki na dhulma na mambo mbalimbali maovu, wakashindwa kufanya mambo ya kheri katika ibadat, kuepuka mambo ya dhulumat, kuwafanyia watu muamala wa sawa sawa katika miamala watu wanaoamiliana, wakafa na haki za watu, nafsi zina uchafu, wakashindwa kuzitakasa katika mambo kama hayo, jambo lake ni kubwa siku ya kiyama. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, watakuja watu kuyaona siku ya kiyama yale ambayo hawakuyatarajia. Wabadalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wabadalahum sayyiatu ma kasabu, yatakuja kuwadhihirikia siku ya kiyama, utadhihirika uovu wa yale wakiwa yafanya. Lakini katika maisha ya kilimwengu wanaonekana ni watu wastaarabu na ni watu wazuri, watu wa mbele mbele katika mambo ya dini au katika mambo ya kilimwengu, lakini nafsi hawajasimamia kuzitakasa nafsi zao, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza kufaulu kwa mtu ambaye ataitakasa nafsi yake. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kama qala Umar radhiyallahu anhu al-khalifatu thani, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa siku ya kiyama. Wazinu anfusakum kabla an tuzanu, nazipimeni nafsi zenu kabla hazijapimwa. Jiangalie wewe tayari hivyo unavyoishi, unaambiwa kwamba unaishi katika kuitakasa nafsi yako kuanzia asubuhi yako mpaka jioni yako. Ni kweli maisha hayo yanapelekea kutakasa nafsi yako, kutakasa nafsi ya wale walio chini yako? Wazinu anfusakum kabla an tuzanu, nazipimeni nafsi zenu kabla bado hazijapimwa siku ya kiyama. Watazayanu lilardhi alakbar, najipambeni na siku ya kuorodheshwa iliyo kubwa, watu wataorodheshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtaorodheshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitafichika kwenu nyinyi aibu na siri yoyote mliokuwa mnaifanya katika huu ulimwengu, yote yatakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni yenye kuonekana, na watashuhudia watu wengine pia, na pia wataingia waliodhulumiwa, wataona na wataona namna unaofedheheka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ndugu zangu wa Islam, usikum nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, na kuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya takwa Allahi azza wa jalla. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Qayyim anasema, tazkiyatun nafs, kuitakasa nafsi, as'abu ni jambo gumu na ni jambo zito sana. Min ilaji albadan, kuliko kutibu mwili, kutibu kiwiliwili. Kwa sababu hata huko kuna kuambiwa kwamba kuna madaktari bingwa wanaweza kufungua kifua cha mtu, wakatengeneza moyo, wakaufanyia kadha, sijui wengine wanaweka mpaka betri humo katika moyo, wengine wakafanya hivi waka, na utaalamu mbalimbali, mpaka mtu unajiona unarudi kwenu kwamba alhamdulillah. Hawawezi kukuambia katika moyo wako kuna hasadi, hawawezi, bali wenyewe pia inawezekana na wao katika wachafu wa mioyo hao madaktari. Kwa sababu kuutakasa moyo kumekuwa kugumu, ni masala yanayofungamana na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye amelisema hilo ndani ya Qur'ani. Pia namna ya kuutakasa moyo ni ile ile Qur'ani na sunna ndiyo ambayo itafahamisha moyo wa mtu unatakasika vipi. Tazkiyatu nafsi ashabu, kuutakasa moyo ni jambo gumu sana. Min ilaji al-abidan wa ashad, kuliko kutibu viwiliwili, ambayo watu wengi utaona mtu ukienda kumtazama uweza unaona kwamba huyu asipone tena namna alivyoumia, ukapishana naye ashapona. Lakini je, moyo watibiwa vipi? Nafsi inatakaswa vipi? Jambo hilo linataka mtu kutaamali sana. Kwa hiyo at-tauhid ni katika vitu vinatakasa nafsi ya Muislamu. Kadhalik ittikhadhul qudwa birrasuli sallallahu alayhi wasallam, kufanya kiigizo chema ni mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yako. Wewe watakalipi kwani haliyesemwa na dini? Wewe unaloona kwamba kuna jambo wewe unataka kulifanya, dini haijasema ukaunda utaratibu, ni lipi? Waona kwamba hili nitalikosa kwenye dini, ndio maana mimi nikatafuta utaratibu wangu mwingine. Jambo gani? Mfanye kiigizo chako ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, kwa hakika mna nyinyi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo chema. Amekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi ni kiigizo chema mtume sallallahu alaihi wasallam, ruwaza njema kama wanavyosema. Yaqulu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema kwenu nyinyi. Hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, aslun kabirun, ni msingi mkubwa, fi taasi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika kumuigia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aya hii ni msingi mkubwa katika kumuigia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fi aqwalihi, katika maneno yake, wa afaalihi, na vitendo vyake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ahwalihi, na hali zake zote. Leo mtume sallallahu alayhi wa sallam anakaa na kijana mtoto wake wa kambo, anakula katika kikao kimoja, anamwambia ya bunayya, kijana wangu, samillah, tamka jina la Allah, wakul biyaminik, nakula kwa mkono wa kulia, wakul mimma yalika, nakula chakula kilicho mbele yako, kinachokufuatia mbele yako, usitembee mkono wako kila mahala. Maneno hayo yamesemwa miaka mingi sana. Leo Waislamu utakuta watu wamekaa na kanzu na kofia kama hivi Ijumaa, mahala wanakula ada chilia mtoto mdogo, watu wazima hawajui adabu hiyo, na wametoka kwenye kuswali Ijumaa na wamezeeka, wanakaribia kufa kwenye kula tu. Muislamu hana dhikri, ametoka nyumbani, bali hata msikitini kaa waangalie watu wavyoingia, mguu wa kushoto, mguu wa mtu achumu, muda mrefu sana maneno yamesemwa, kwa sababu watu hawajaichukulia dini katika mtindo, katika namna hiyo, katika misingi yake. Wao wana mambo makubwa, wanaona hayo yakitimia, hayo basi na haya madogo watafanya huko mbele, kwa sababu kuna wengine wana haifai hata kutoa zaka katika nchi hizi, kuswali Ijumaa mpaka hapo ukapata serikali huko ndio atapunguza nguo yake mbele huko, kama atabahatika kuwa hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha adabu maswahaba kabla hajapata serikali. Serikali ameipata miaka michache tukufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maka ameikomboa, ameishi kama miaka mitatu na kadhaa, miaka yote kuna masanamu, tangu miaka 40 amepewa utume, lakini anazitengeneza nafsi za watu ambao si mguu mmoja uko ndani, mguu mmoja uko nje. Hapana. Na wengine wakitamani wakati wa mwanzo kwamba kwa nini wasiende wakapigana wakifa wataingia peponi, anasema hapana, anarekebisha zile nafsi za watu kutoka kule walikokuwa kabla ya hapo, kwa sababu kuna watu wameingia katika Uislamu watu wazima kabisa, lakini angalia wamekufa maswahaba, amewaridhia Allah kwenye Qur'ani zaidi ya sehemu moja inatangaza hivyo. Itakuwa wewe tangu unazaliwa tatizo ni nini? Hujakuta Uislamu huo aliyouasisi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba. Ingelikuwa watu hii sunna na hiyo salafia waitumie kutengeneza na kutakasa yale yaliyopita katika maisha ambayo wameishi kabla ya hapo, wakajifunza, wakasoma, wakakubali, mioyo ikanyenyekea bila kupigana na mtu, bila kuvurugana na mtu, wewe mwenyewe uone kheri imekufika, kama maswahaba walivyoona kwamba ametujia mtu, ametutoa mahala pabaya kabisa, lau kama watu wangekufa na itikadi zile. Je, katika sisi yupo aliyoishi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hili aliyotuletea, lau tungelikufa tukiwa na mila katika hizo mila za jamaa zetu, tungekufa katika hali mbaya? Tumesimama vipi kuzitakasa nafsi zetu kwa kumwigia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukabadilika sisi kuacha jamii ambazo tumekulia nazo, tukamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hata kama watu watakuwa na mshamba? Kwa hiyo katika vitu vinavyotakasa nafsi ni kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanasema wanawachuoni, manabii ni matabibu, wanatibu nafsi za watu wagonjwa. Anakuja mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia mimi nimekubali, nitafuata mambo yote katika dini isipokuwa niachie jambo la uzinifu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, je, mtu akizini na shangazi yako? Je, mtu akizini na dada yako? Je, akizini na kadha? Anawatajia watu wa karibu, na yeye mtu anachukia, hakubali. Kadhalika na wewe pia utazini na dada wa mtu, shangazi wa mtu. Angalia dakika moja tu, mtu amehama kwenye kupenda uzinifu na kuna nini kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafsi yake katika sika. Aya wewe, aya hizo za somwa na Ramadhani hiyo Qur'ani yamalizwa, na hizo aya za zina za somwa, aya za dhulma zinasomwa, watu wasile mali za mayatima, mambo ya riba yanasomwa, wewe hata moja hushtuki kabisa, na upo katika Uislamu wako umekaa. Tatizo kwa sababu hujafanya kiigizo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utanunua mtu misahafu ya rangi zote, haitokunufaisha, na darasa zote utahudhuria mpaka uwe tayari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni huyu yuko mbele yangu, nitalolifanya, nitalolisema, maisha yangu, nyumbani kwangu, shughuli zangu na miamala unayofanya na watu irudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.